านเอสาปุญญัตสะสัมปทานั่นแหละคือคุณสมบัติแห่งบุญอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกอาตมาเสียงไม่ดีปากยังไม่ปกติถ้าจะพูดมันก็พูดยากคนฟังก็จะลำบากแต่ในเมื่อท่านทั้งหลายมาพร้อมกันอย่างนี้ก็ควรจะพูดให้มันเกิดประโยชน์ตอนแรกนั้นอยากจะปารภเรื่องบุญซะหน่อยคือเราฟังธรรมฟังเอาบุญก็ได้ฟังเอากุศลก็ได ามาเดินวนพระพุทธเจ้าเดินวงข้างข้างขวาภาษาบาลีเขาว่าทักขินาวัตมาเวียนข้างขวาเวียนได้สามรอบแล้วก็มากราบที่เท้าพระพุทธเจ้ากราบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยออกไปหมอบอยู่ไกลห่างสักหน่อยหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่ายังไงโกเอโสภาษาบาลีนะพระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาบาลีท่านถามว่าโกเอโซแม่นผู้ใดอันนั้นเพิ่นว่าคันแปลเป็นภาษาลาวเฮาว่าแม่นผู้ใดอันนั้นแล้วคนนี้ไม่รู้จะตอบอย่างไรจักแม่นผู้ใดเจ้าของก็บ่ฮู้จักเจ้าของบ่ฮู้จักเจ้าของเพิ่นน่ะบ่จักชื่อเจ้าของแล้วเขาก็เลยตอบนั่งพนมมือขึ้นแล้วก็เลยตอบมันทุโกหังปุเรอาสิงเพื่อนนี่ก็ว่าภาษาบาลีเป็นไหมเพื่อนนี่ก็ว่าภาษาบาลีเป็นมันทุโกหังปุเรอาสุงปุเรอาสิงเป็นว่าแต่ว่ายังไงท่านเป็นแปลภาษาเล่าห้องพระพุทธเจ้าถามว่าโกเอโสแม่นผู้ใดอันนั้นเพื่อนนี่ว่ามันทุโกหังปุเรอาสิงเขาหน่อยตะกี้เป็นกบเป็นว่าข้าน้อยตะกี้เป็นโกบข้าน้อยน่ะตะกี้แต่ข้าน้อยเป็นโกบเพิ่นว่าจักเป็นหยังเดียวนี่บ่ฮู้จักแต่นี่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรก็ตอบได้คำเดียวว่ามันทุโกหังปุเรอาสิงมันทะกะทีนี้มันลงมันทะโกหังไปว่าข้าน้อยปุเรแต่ก่อนอาสิงตะกี้ข้าน้อยเป็นโกบบานี้จักเป็นหยังพระท่านเอ้าทำไมจึงมาที่นี่แต่ก่อนข้าพระองค์เป็นกบอยู่ที่สะโบคารณีชื่อว่าคักคาที่เมืองจำปาแคว้นอังคะโอแคว้นพักคะในขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสดงธรรมไปแสดงธรรมแก่เราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังกบตัวนั้นมันอยู่ที่ริมขอบตะอย่างนี้แหละสาบอกอะไรนี่ชื่อว่าคักคาเสียงพระพุทธเจ้าไพเราะนะไม่ใช่เสียงเหมือนอาตมานี่เสียงอันนี้ผู้ใดก็ไปอยากฟังดอกนั่นน่ะเสียงพระพุทธเจ้ากบก็อยากฟังฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทำด้วยซุ้มเสียงอันไพเราะสุสารตาซุ้มเสียงอันไพเราะไพเราะมากกบตัวนั้นก็เลยหมอบฟังขณะที่ฟังธรรมอันนี้มันฟังธรรมนะแล้วก็มีคนมาเลี้ยงงัวเดินไล่งัวมาก็มาเห็นกบหมอบอยู่ริมขอบสระเอาไม้ตีหัวกบเป้งเอาไปปิ้งกบตัวนั้นตายปั๊บพักหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาว่าตนเองเนี่ยมีแสงและก็เป็นคนมีแสงและก็มีวิมานสว่างไสว ก็เลยแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราได้เกิดมาเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยเพราะเราได้ฟังธรรมด้วยความเคารพจิตใจเราผ่องใสมากในขณะที่เราฟังเราฟังด้วยความเคารพเราฟังด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งเราตายเพราะจิตเลื่อมใสนั้นแหละเราจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาจิตเตอสังกฤตเถสุคติปฏิกังขาจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ไม่เศร้าหมองนั้นผ่องใสแล้วสุขติเป็นอันต้องหวังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆเราเกิดเป็นกบธรรมดาธรรมดาเราได้มาเป็นเทวดาอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าอยากจะไปบอกพระพุทธเจ้าให้ได้ทราบว่าพระธรรมนี่มีอานุภาพมากถ้าฟังด้วยความเคารพจะตายในขณะนั้นก็ได้เป็นเทวดาก็เลยรีบมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามโกเอโสเมนผู้ใดอันนั้นมันทุโกหังปุเรอาสิงจักขอน้อยเป็นกบแต่กี่เดือนนี้จังมันเป็นไผ่เราอันนี้ฟังเทศอบุญพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนมันทกะเทพเทพบุตรกบมันทกะเทพแปลว่าเทวดากบดูก่อนมันทกะเทพเธอฟังธรรมนั้นเธอรู้เรื่องไหมพระพุทธเจ้าบอกถามอย่างนี้เทวดากบตอบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักคำแต่ฟังด้วยความเลื่อมใสฟังด้วยความสงบจิตใจผ่องใสอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอวังโหติมันย่อมเป็นอย่างนั้นแหละมันทักกะเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นแหละแม้จะไม่รู้สักคำไม่เข้าใจเลยแต่ถ้ามีความเลื่อมใสถ้ามีความผ่องใสในจิตในใจแล้วอานิสงส์แห่งความที่ทำจิตผ่องใสนั้นทิฏฐุชุกรรมนั้นทำให้เธอได้ไปสู่สุคติอย่างนี้แหละอันนี้มีตัดไว้ในมันทกะวิมานวิมานกบคุตกานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่26ไปหาเปิดอ่านดูไม่ได้ว่าเอาเองเอาไปซื้อเลขแพ้อะไรนั่นเพิ่นสิจิบหายนะบ่อยากบอกดอกพระไตรปิฎกเล่มนั่นนานั่นคอนี่มูเจ้าไปซื้อเลขทีนี้เมื่อกี้นี่ฟังธรรมอบุญนะฟังอบุญฟังด้วยความสงบฟังด้วยความเรื่องใสฟังด้วยความไพเราะยังไม่เข้าใจก็ได้แต่ทีนี้จะฟังอกุศลฟังอกุศลนะทีนี้ฟังดีๆฟังอกุศลกุสโลภาวะภาวะที่ฉลาดเข้าอกเข้าใจข้อคิดกิจที่ทำคำที่กล่าวของตนเองหรือของผู้อื่นนั่นคือภาวะแห่งกุศลกุศลแปลว่าฉลาดวันนี้มาเข้าใจซะสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้สิ่งที่เราพูดอยู่ในขณะนี้ที่มากันมากๆบางท่านอาจจะสงสัยเมื่อในมาถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลทักขินานุปทานโยมไม่ได้พูดอะไรสักคำอาตมาพูดคำเดียวเป็นตัวแทนบางคนอาจจะสงสัยมันจะแมนอยู่เพราะว่าในนี้ละความสงสัยนี่ถ้าไม่กระจ่างแจ้งถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ได้เกิดกุศลเดือนนี้เป็นเดือน9เริ่มตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งไปจนถึงวันเพ็ญเดือน10 1 เดือนวันเพ็ญตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน9ไปถึงจนถึงวันเพ็ญเดือน10ช่วงเดือนนี้ถ้าเรียกว่าเปตมาสมาสะแปลว่าเปตแปลว่าเดือนเปตมาสแปลว่าเดือนเปตภาษาจีนเขาใช้คำว่ากุ้ยโจยเดือนผีก็ว่าจากท่านเลยฟังแล้วจะพากันญาติไว้หลายแต่ว่าเพื่อนผีบ้างเดือนนี้เป็นประเพณีของชาวอินเดียมานานแล้วพอถึงวันเพ็ญพอถึงเดือนแรมค่ำหนึ่งไปตลอดจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบประชาชนชาวอินเดียเขาจะทำบุญหาผู้ตายพอดีมันมาประสบเหมาะกับบุญครั้งนี้อาตมาทำบุญครั้งนี้จึงอยากจะเรียกชื่อวันนี้ให้พวกเราได้เข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันบุพาจารย์วันบุรพาจารย์อาจารย์คนแรกของชีวิตเราคือพ่อแม่อาจารย์คนแรกของพ่อของแม่คือปู่คือย่าวันนี้อาตมาทำบุญให้หมดทั้งปู่ทั้งย่าตลอดตระกูล ที่แผ่บุญแผ่กุศลไปให้นี้ทำไมจึงทำที่แรกอาตมาอยู่คนเดียวขออนุญาตสงฆ์ไม่พูดไม่จากับใครขออยู่สัก2ปีแม้แต่วันทำบุญจะไม่ออกมาจะให้น้องนุ่งให้ญาติสนิทมิตรสหายเขาพากันทำเองแต่บังเอิญทำไมจึงต้องออกมามันทนไม่ได้ฝันประหลาดฝันเห็นบุคคลที่กล่าวนามมาวันนี้ทั้งหมดทั้งที่ท่านเหล่านั้นตายตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดหลวงปู่เสนปู่เทนปู่คำพาปู่เคนแล้วก็ปู่ผายญาท่าญาขิงมุนิวัตรตายตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดมาปรากฏเป็นกลุ่มๆแล้วก็มาบอกชื่อด้วยคอยซื้อว่าผู้นั่นคอยซื้อว่าผู้นี่ตั้งใจจะไม่ออกมาทำบุญครั้งนี้พอตื่นขึ้นมาเอ๊ครั้งแรกก็ฝันเห็นหลวงปู่ก่อนหลวงปู่นี่อยู่ในกุฏิหลังใหญ่และปลูกอยู่กลางถนนแล้วก็มีกุฏิหลังเล็กๆอยู่ข้างหลังก็เห็นหลวงปู่ถือไม้เท้าเดินลงมาก็เลยมาถามเป็นหยังคือจะมาเหตุกุฏิอยู่กลางถนนประธานเป็นถนนหลวงไม่รู้ว่าถนนที่ไหนทำไมจึงมาปลูกกุฏิกลางถนนเป็นไงจะมาปลูกกุฏิกลางถนนนอบอกอย่างหูจักบอกมันจะผิดกฎหมายบ้านเมืองพนและกุฏิไผอยู่ทางหลังเพิ่นบอกกุฏิเน้นหน่อยเน้นอุปถัมภ์อาตมาก็ถามว่าเป็นไงจะมาปลูกใส่ถนนมันผิดกฎหมายเด้ยคือมื้อนี้เนาะจะพาพระพาเนนมารื้อมันผิดกฎหมายเพิ่นหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพอวงปุ๊กหังมันผิดอยู่บ่มันผิดเด้ยว่ะเนี่ยปู่วงปุ๊กหังแล้วใครเป็นหลวงปู่วงพออาตมานึกขึ้นมาได้โอ้หลวงปู่วงตายตั้งแต่นานแล้วนายวงยอดหอเป็นปู่อีกคนหนึ่งอยู่บ้านนาผางอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญโน่นผู้นั้นตายก่อนไปพูดหากันก็ชื่อว่าวงยอดหอเหมือนกันเป็นปู่หลวงปู่เรานี่หลวงปู่จูมยอดหอเพิ่นบอกว่าหลวงเนี่ยพอวงปุ๊กหังหลังจากนั้นก็เห็นคนมากๆ มานั่งล้อมพร้อมกันแม่ยิ่งนี่ที่บ่ฮู้จักพ่อแม่ยิ่งเท่าๆเขาหน่อยชื่อว่าขิงเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่พระครูกาศีวัดจูมศรีนี่แม่ยายขิงนี่เป็นแม่ของพระครูกาศีนี่มื้อนี้แจกข้าวให้ญาติเพิ่นเจ้าของเพิ่นก็มาอยู่แล้วก็คุณลุงพุทธพี่ชายของหลวงปู่นี่เป็นพ่อของพระครูโพธิธรรมสุนทองอยู่ในบ้านแพทย์นี้วันนี้ก็เลยทำบุญให้หมดทุกคนที่ฟังเห็นจริงๆแล้วอาตมาว่าจะไม่ออกมาทำเพราะอดทนต่อความฝันเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณแม่เครือด้วยคุณพ่อใหญ่ทองดีที่ถวายที่สร้างวัดให้คนแรกแกเป็นคนถวายที่ให้สร้างวัดหนึ่ง15ไร่แต่ก่อนวันนี้ก็ทำบุญหาเป็นปีที่2ภาษาบาลีว่าทักขินานุปทานแปลว่าเพิ่มบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปทีนี้เราจะมีข้อสงสัยอีกอันหนึ่งทำไมจึงเรียกว่าเปตมาสเดือนผีว่ากันว่าในคัมภีร์ทางศาสนาปรมัตถะทีปณีเขาเล่าเอาไว้ว่าพอถึงวันเพ็ญพอถึงแรม1ค่ำเดือน9ตลอดไปจนถึงวันเพ็ญเดือน10พวกคนตายโลกแห่งวิญญาณในเปตโลกพวกเหล่านี้จะได้ปลดปล่อยมาหาญาติพี่น้องมาขอส่วนบุญส่วนกุศลตลอดทั้งเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นกามาวจรตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชจนถึงชั้นปรานิมิตสวัสดีพวกเหล่านี้จะต้องลงมาสู่โลกมนุษย์มาดูพี่มาดูน้องของตนเองเคยทำบุญไหมถ้าเห็นพี่น้องทำบุญพวกเหล่านี้ก็ดีใจพวกเทวดาเหล่านี้ดีใจว่าคนในโลกมนุษย์เหล่านี้ที่เป็นพี่เป็นน้องเราเขาตายไปแล้วเขาจะได้ขึ้นสวรรค์กับเราเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญวันนี้ก็เลยเรียกเทวดามาด้วยจึงบอกว่าสุนันตุโพนเตวเยเทวาสังคาสมาคาตาดูลาเทวดาเจ้าทั้งหลายที่ยายยังกันอยู่สภูพร้อมภายสวรรค์อนันตังมีเมืองมากสัพพลมหลาบหมู่กามาวจร รูปาวจรพุ่มทุกมูลาพรมดังเทพเจ้าเล่าภูมิมาอากาศถาที่สิงสถิตอยู่ในทิพพาพิมานมาดบนอากาศและจอมดอยผู้พระง่อยบนสูงต่ำที่ประพรมเสมอกันอันตริเขพิมานเนที่เรียนลอยอยู่ในเวหาอยู่ในทีปาเกาะดอนแดนดาวประเทศเท้าและแดนเมืองยายน้องเนื่องกันอยู่ทุกหมู่บ้านในทุกฐานภูมิภุกษาในอยู่ในแดดดงหนาป่าเล่าเหือเคหะเหือให้นาสวนกราบทั้งม้วนอาหักอันเป็นเสื้อสั้นยักคันทับพนาคาติดถันตาอันสิงสถิตอยู่ในเทือนธรรมในกำไฟน้ำและบนบกบนตีนตกบนสูงต่ำที่ประพรมเสมอกันสันติเกมีอยู่ในทีไกลและทีไกลอาญตุจนมาจะว่าเอิญมาเบิดทุ่งนี่เพราะพวกนี้ก็ต้องมาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นเปตมาที่นี้ฟังให้ดีนะฟังแล้วจะได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจคำว่าเปตคำนี้มันหมายความว่าอะไรเราเข้าใจว่าแต่ผีเผดมาแมนเลยฟังให้ดีเลยภาษาบาลีว่าเปตะภาษาสันสกฤตว่าเปลมีรอเลือดใส่ผมเปตะอันนี้สันสกฤตภาษาบาลีว่าเปตะภาษาสันสกฤตว่าเปเปเปรตะหรือว่าเปตะภาษาไทยไม่ได้แปลว่าน้ำเขาซื่อภาษาไทยว่าเปตป่ะว่าน้ำเขาซื่อของภาษาไทยแปลเปนี่มีความหมายได้สองความหมายเปตะในภาษาบาลีหรือเปตะในภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้จากโลกนี้ไปผู้ตายทั้งเบิดนั่นภาษาบาลีว่าเปตาโลกโลกของผู้ที่จากพวกเราไปแล้วผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วนะเอิ้นว่าเปตาทำบุญหาผู้ที่ตายเรียกว่าปุพเพเปตาพีเปตาพีทำบุญหาผู้ตายจำไว้ให้ดีนะพวกเราทุกคนผีเพดที่เขาเข้าใจว่าเป็นเพดเนี่ยมันบ่แม่นเด้เทวดาก็เป็นเปดถ้าว่าตามภาษาบาลีว่าเปตะจากนี้ภาษาบาลีว่าเปตะสันสกฤตว่าเปตะตัวสระเอปอปารอเรือต่อเต่านี้เป็นภาษาสันสกฤตเปเประตะภาษาบาลีว่าเปตะไม่มีรอเรือภาษาไทยไม่แปลว่าไปตามภาษาสันสกฤตว่าเปรตถ้าเขาบอกว่าคนตายเลยเป็นผีเผดเดือนนี้เป็นเดือนเปรตเปตมาสเดือนของผู้ที่ตายไปแล้วถูกปลดปล่อยมาเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าเปรตนี้มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเปตะแปลว่าผู้จากโลกนี้ไปผู้ละโลกนี้ไปเรียกว่าเปตะเปตมาสแปลว่าเดือนแห่งผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องทำบุญหาเขาแล้วก็เป็นเดือนคุ้มทรัพย์ของผู้ที่ยังเป็นอยู่ผู้ที่ตายไปแล้วเขาไม่สามารถทำบุญไม่สามารถทำมาหากินอะไรได้อาศัยบุญเก่าที่ทำในโลกนี้ถ้าหากไม่ได้ทำในโลกนี้แล้วก็อาศัยจากบุญของพี่ของน้องในโลกนี้ทำให้จากหลวงปู่นี่เพิ่นตายไปแล้วเอิ้นว่าเปตะคือกันเทวดาเขาเรียกเขาก็เรียกเป็นเหมือนกันในภาษาบาลีเปตะวัตถุวิมานวัตถุวัตถุแปลว่าเรื่องเปตะวัตถุเรื่องของเปตวิมานวัตถุเรื่องของวิมานของเทวดามันเป็นอย่างนี้มีเทวดาบางพวกท่านก็เรียกเปตเหมือนกันอย่างอังกุระเปตอย่างนี้ก็เป็นเทวดานั่นแหละไม่ใช่อะไรเพราะว่าคำว่าเปตหรือว่าเปตันแปลว่าผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วผู้ที่จากโลกนี้ไปเราทำบุญอุทิศหานี่หมายความว่าเราไม่ปล่อยให้ท่านเดียวดายเพราะว่าในโลกที่ท่านไปอยู่นั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ช่วยเหลือตนเองเลยบุญท่านมีแต่โลกนี้ท่านทำไว้ตั้งแต่ท่านยังไม่ตายท่านก็สบายแต่ท่านจะไปทำอีกทำใหม่ทำเพิ่มอยู่ในโลกเปตโลกในโลกหน้านั้นทำไม่ได้เลยท่านจะต้องอาศัยผู้ที่อยู่ในโลกนี้ทำไปอุทิศไปให้เมื่ออุทิศไปให้แล้วก็ท่านจะได้อนุโมทนาพอใจยินดีการทำบุญหาคนตายผู้ทำฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังเอากุศลเอาความฉลาดผู้ที่ทำถ้าเฮานี่นะคนที่ทำได้บุญสองส่วนผู้ตายได้ส่วนเดียวฮั่นเพราะฉะนั้นเรามามากๆเนี่ยเราได้บุญนะสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าทานนามัยบุญได้จากการให้ทานของเราวันนี้ ส่วนสองปฏิทานนามัยบุญนั้นเกิดจากการแผ่บุญให้ผู้ที่ตายไปได้สองส่วนส่วนผู้ที่ตายไปนั้นได้บุญส่วนเดียวสมมติว่าบุญเขาเห็นว่าสามหมื่นเองมาแบ่งกันเป็นสามส่วนเราคนทำได้สองส่วนผู้ที่ตายได้ส่วนเดียวได้ส่วนไหนได้ส่วนอนุโมทนาใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเช้าก่อนที่จะถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลอาตมาก็เลยเรียกว่ายาติตัทสมาคันตวายาติเปตาสมาคตังขอให้ดวงวิญญาณของญาติข้าพเจ้าซึ่งกล่าวนามมาแล้วจงมารวมกันณที่นี้ปะหุเตอนาปานัมหิข้าวน้ำเป็นอันมากปะหุเตปัจจยัมหิปัจจัยทั้งหลายเป็นอันมากสกจังอนุโมทันตุท่านจงมาอนุโมทนาเอาด้วยความเคารพเถิดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะได้รับท่านได้รับส่วนเดียวส่วนอนุโมทนาใหม่พวกเรามาทำเนี่ยเราได้สองส่วนแต่ก่อนอาตมาไม่เข้าใจไปอ่านอยู่ในหนังสือสองเข่าแจกหนังสือโบราณหนังสือโตถ้ำเพิ่นสิเขียนเป็นโตถ้ำเพิ่นได้เอิ้นว่าสองเข่าแจกแต่ก่อนมันไม่มีภาษาไทยบวชมาต้องเรียนภาษาโตถ้ำเวลาเอาบุญแจกเข่าจะต้องเทศสองเข่าแจกสองนี่มาจากภาษาไทยสมัยนี้เรียกว่าฉลองภาษาลาวว่าสองย่องสองเนี่ยนะสองเข่าแจกท่านบอกว่าคนตายได้ส่วนหนึ่งคนทำบุญเป็นทำบุญได้สองส่วนป่ะคือว่าจะสี่น้องบอกเข้าใจจักเถื่อจนโตมานี่มาบวชมาศึกษาจริงๆได้เข้าใจว่าโอ้เราได้สองส่วนส่วนของทานนามัยและส่วนของปฏิทานนามัยส่วนที่ให้ทานและส่วนที่แผ่บุญส่วนผู้ที่ตายได้ส่วนเดียวคือส่วนอนุโมทนาใหม่ทีนี้ทุกปีอาตมาพาญาติโยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีนี้ว่าจะไม่ทำดังกล่าวแล้วมันฝันเห็นไปหมดญาติทั้งหมดตั้งแต่ร้อยปีขึ้นมาคุณปู่ทั้งหลายนั่นเป็นร้อยปีขึ้นมาแล้วก็เลยมาฝันเห็นอย่างนี้ก็เลยทนไม่ได้ก็เลยมาทำเมื่อมาทำก็โดดลงมาเต็มตัวแม้แต่กล่าวคำถวายก็ต้องมากล่าวเองอยากจะให้มันชื่นใจจริงๆเพราะทำแล้วตนเองก็สบายใจแม้แต่ไม่ได้กินก็อิ่มใจสบายใจทีนี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนอาจจะสงสัยทำไมพระต้องมาทำบุญมาอุทิศส่วนกุศลทำไมพระต้องมาถวายเองท่านอย่าสงสัยเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรามีชีวิตอยู่มีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าโปธปาทะโปธปาทะพระองค์นี้เป็นลูกชาวประมงเป็นลูกคนหาปลาอยู่ที่บ้านเกวัตตคามเกวัตตาแปลว่าผู้วนเวียนอยู่ในน้ำเกวัตตคามแปลว่าบ้านที่หากินอยู่ในน้ำบ้านอันนั้นคือบ้านเพียเนี่ยหากินอยู่ร้องน้องหลวงเนี่ยภาษาบาลีว่าเกวัตตคามบ้านที่วนเวียนอยู่ในน้ำหากินในน้ำแปลว่าเป็นลูกชาวประมงพระองค์นี้ชื่อว่าโปธะปาทะแต่ก่อนที่ท่านจะบวชท่านเกิดมาเป็นลูกชาวประมงพ่อแม่เคยหาแต่ปลาไปกลางมองไปกลางตาข่ายไปใส่เบ็ดไปดักรอบเอามาบ้านลูกชายไม่ฆ่าปลาลูกชายไม่ฆ่าสัตว์เลยนอกจากบ่ขาดแล้วยังบ่เศร้าเด้บางว่างยังพ่อแม่เผลอไปหาปดปลาในม่องถิ่มปลาติดมองติดตาข่ายลูกไปปดทิ้งถือเบ็ดไปปดเบ็ดถิ่มลูกมีหลายคนบักในบ่คือมูพ่อแม่รู้สั่งบุ้ยหาอยู่หากินมาเลี้ยงมันอยากปันเนี่ยหาอยู่หากินหามาให้แล้วสิขากับบ่ขาสมนังไปลักปดลักปล่อยมันบ่ดีแท้ลูกเนี่ยพ่อแม่ก็พากันด่าไปด่ามาลูกคนนี้ก็เลยหนีไปไหนไม่ได้บอกพ่อบอกแม่สมสารไปที่วัดไปที่วัดอันนี้มันอยู่ที่แคว้นอุตรปทประเทศมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งภูเขาลูกนั้นชื่อว่าสานุบันพศพระอานนท์ไปเจริญสมณธรรมอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปพอดีก็เลยไปหาพระอานนท์ไปล้างบาตรไปขอกินอาหารอยู่ในวัดพระอานนท์ก็เลยถามบ่มีบ้านบ่ล่ะเจ้าใหญ่เป็นบ่าวเจ้าบ่มีบ้านบ่เจ้าจังมาอยู่นี่เจ้าจังมากินข้าวน้ำวัด กับว่าไปยังดอกกินกระไรแต่คอยถามเจ้าแน่เจ้าบ่มีบ้านบ่มีประจันบ้านเขาหน่อยก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่บ่มีคือจะมาจะซีบ่ซอยเพิ่นบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่พ่อแม่บ่ซอยเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่บัดเฮ็ดบ่ได้เพิ่นพาไปใส่แต่เบ็ดเพิ่นพาไปขาแต่ปลาไปกลางม่องโตเป็นหยังบ่เห็นเพิ่นบ่ย่านบาปว่าซั่นพอไปมาหลุดบวชทำไมจึงย่านบาปพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะชายคนนี้เกิดมาจำชาติได้มีอยู่ได้คนคู่มือในจำชื่อชื่อชาติได้ก็มีอยู่มันทั้งบ่คือผู้นี้นี่พระองค์หนึ่งตายอยู่บ้านสามพงดงน้อยนี่ไปเกิดอยู่ฝุ่นบ้านน้ำกำพุ่นอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเกิดมาแล้วก็ยังชื่อได้ใหญ่มากหน่อยนึงไม่ยิ่งมหากว่าจะมาใกล้อาตมาได้เป็นประวัติได้อาตมาจังได้สักก็เกิดมาสองสามปีนี่มันชื่อได้ชายคนนี้ก็ชื่อซาดได้ชื่อซาดได้บัดแต่ก่อนนั้นเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วเคยทำบาปขี่ช้างรอบพระนครไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุเนศสุเนศปัจเจกพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตท่านผู้นี้เป็นคนหนุ่มที่เมาในความหนุ่มเมาในราชสมบัตินึกว่าตนเองจะไม่เป็นอะไรลงมาจากข้อสั่งไปเบียดเบียนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปจับบาทเพิ่นแกงทิมลงขี้ดินบาทนั้นเป็นบาทดินไม่ใช่บาทสแตนเลสเหมือนทุกวันนี้จับบาททุบลงใส่ดินเรื่องเอียงสิเกิดขึ้นเจ้าขี้ข้านแท้จะบ่ไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมาหาขอแต่ไทบ้านปานนั้นจับบาทเพิ่นแกงใส่ขี้ดินบาทแตกบ่แตกในไปเตะตึมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนอยู่เฉยๆท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเพียงแต่กล่าวว่าท่านกระทำกรรมอันไม่สมควรแล้วท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดเป็นเชื้อของกษัตริย์ท่านจะทำอย่างนั้นเลยเพื่อนนี่ก็บอกว่าหยังย่างก็ไปเหยียบบาดขยี้ลงไปในดินทุบบาดทิ่มเลยยังไปแล้วยังไปเตะเลยยังไปแล้วไปหางกระทืบขยี้ตายจากชาตินั้นไม่นานเดินขึ้นคอชานมันมาถึงราชวังก็เกิดความเร่าร้อนเหมือนไฟไหม้ในวรกายแล้วเขาก็ตายไปตกนรก 84,000 ปีเกิดมาเป็นเปรตอีกพ้นจากเปรตไปตกนรกอีกวนไปเวียนมาอยู่ตั้ง6ครั้งครั้งละ 84,000 ปีมันรู้จื้อมันตกหลายโพดตกนรก6เทื่อเทื่อละ 84,000 ปีสิว่าจังไดเกิดมาซานี่รู้จื้อชื่อว่าบาปนี่จะไม่ทำเลยขันซื้อว่าบาปนี่สิเพศอีกจ้าเถื่อก็จะมันถูกกันในนรกเนี่ยประจันพ่อแม่พาไปใส่เบ็ดบ่เห็ดเห็นปลาแจ๊บปากไปลักปล่อยปลาออกเห็นปลาถือม่องไปลักปล่อยม่องออกพ่อแม่ไล่หนีป่ะเนี่ยไล่หนีก็ลักหนีความจริงเวลาท่านจะลักหนีเนี่ยท่านพอพูดกันได้กับพี่ชายก็พอกับแม่บ่ถือกันแต่ถือกันเขาอายเอ้ยขออยู่น้ำเจ้าบ่ได้ดอกมีแต่ขาดแต่ละมืออีพ่อไอ้แม่ก็พาแต่ขาดขอย่านตกนรกอายก็ว่าโอ้คันตัวบ่อยู่น้ำได้ตัวสิไปได้ขอสิหนีจะอยู่น้ำพ่อน้ำแม่เด้อแต่ว่าเจ้าระวังเจ้าสิตกนรกเด้คันเจ้าบ่ย่านบาปเจ้าก็เฮ็ดซะขอบ่อยู่ดอกคนนี้รักกันกับพี่ชายสั่งพี่ชายแล้วก็หนีไปอยู่กับพระอานนท์ที่สานุบัติโพธิ์ก็เลยได้บวชเป็นสามเณรพระพุทธเจ้าเห็นก็เลยบอกว่าอานนท์สามเณรโปธะนี้เป็นคนอาภัพนะนะอานนท์นะสามเณรนี้อาภัพไม่ได้ทำบุญไว้แต่ก่อนเขาทำแต่บาปมาตลอดแต่ชาตินี้เขามีบุญหน่อยนะเขาได้เกิดเป็นมนุษย์เธอจงประคับประคองจงสั่งสอนสามเณรโปธานี้นะเขาไม่ได้มีบุญมาแต่ก่อนเขาจะเป็นคนอาภัพไปบิณฑบาตก็สิบ่ได้กินนี่หลังคนบ่บุญหลายเป็นพระกับมันมีผู้อยากท่านนั่มเพราะว่าเจ้าของบ่เคยท่านมาหลายขันท่านก็ได้แต่ของห่างๆเก่าๆเขาถวายห่างอันนั้นแสดงว่าพระผู้นั้นแต่กี้เราก็ขี่ทีเราเป็นคนขี่ทีเวลาเราท่านเราก็ท่านแต่ของห่างๆเก่าๆเกิดมาซะนี่มาบวชดีแล้วเขาประพฤติดีมาได้เขาก็ท่านแต่ของห่างของเก่าให้เราจังสินะท่านลดหายก็คือข้างพระบัวนี่บัดนี้แต่ขั้นดีๆกับบ่มีมันเป็นจังซั่นตัวทีนี้พระพุทธเจ้าเห็น ก็เลยบอกพระอนุนว่าอนุนสามเณรโปธานี้เป็นคนอาภัพนะเขาไม่ได้ทำบุญมาแต่ก่อนมากนักเขาจะเป็นคนอาภัพแม้แต่ปัจจัย4เธอจงดูแลเขาให้ดีแต่เขามีอรหันตูปนิสันปนิสเขามีอรหันตูปนิสัยนิสัยของพระอรหันต์มีอยู่เขาจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาก็หลังจากอายุครบ20ปีไปแล้วก็บวชเป็นพระเมื่อบวชเป็นพระไม่นานท่านได้เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแหละภูเขาสานุบรรพตพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าก็เที่ยวจาริกไปเผยแผ่ให้ทำเป็นทานแก่ประชาชนชาวโลกพระโปธปาทภิกขุนี้ก็อยู่ที่สานุบรรพตกับเพื่อนภิกษุอีก12รูปรวมกัน12รูปทีนี้มันถึงเวลาพระทำบุญอย่างที่วันนี้อาตมาทำนี่ล่ะแจกข่าวได้ป่ะเนี่ยพ่อแม่พี่ชายตายไปเป็นพี่เพจเบิ้ดป่ะเนี่ยเป็นพี่เพจบ่กล้า